grafika Nvidia GTX, szybki dysk SSD, teraz taniej o 600 zł, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Razem w Media Expert. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 marca, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. W przyszłym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość przedstawi swojego kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Ostrzeżenia przed porwistym wiatrem dla Polski północnej i południowej. Interesowali go ludzie i ich najskrytsze emocje. 25 lat temu zmarł filmowy wizjoner Krzysztof Kieślowski. Kto będzie kandydatem na nowego rzecznika praw obywatelskich, dyskutowali politycy na antenie Trójki. Wśród wymienianych ostatnio nazwisk pojawił się poseł PiS Bartłomiej Wróblewski. Ale jak powiedział zastępca rzecznika partii Radosław Fojel, ostateczna decyzja, kogo wystawi partia, jeszcze nie zapadła. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich zostanie przedstawiony do 19 marca, bo taki jest termin. W tym momencie kandydatury jeszcze nie ma. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki ma nadzieję na wspólnego kandydata całej opozycji. Liczy się to, co wnosi ze sobą potencjalny kandydat. Myślę, że on musi również wnosić ze sobą pewną wrażliwość. Musi to być uniwersalny obrońca praw. Uważam, że takich kandydatur jest kilka. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski przypomniał, że prezydent zaproponował na tę funkcję Jana Rokitę. Pan prezydent podpowiedział jedną z takich osób, która też może być brana pod uwagę, ale przede wszystkim chciał podpowiedzieć właśnie tę jedną rzecz polskim partiom politycznym zasiadającym w parlamencie. Pokażcie, że jesteście w stanie dokonać oceny merytorycznej. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydał Instytut Meteorologii. Dotyczą one niemal całego kraju z wyjątkiem Polski Wschodniej, mówi synoptyk Szymon Ogórek. Na zachodzie kraju, też w obszarach podgórskich, zwłaszcza tutaj Sudety i Bieszczady, też na północnym zachodzie, nocą z soboty na niedzielę, spodziewamy się porywu wiatru, które mogłyby się kwalifikować już na ostrzeżenie meteorologiczne, czyli osiągać bądź przekraczać 70 km na godzinę. Tej nocy pożegnamy przymrozki. Temperatura minimalnie poniżej zera spodziewana jest tylko w wysokich rejonach górskich. Szczegóły prognozy zaraz po serwisie. 27 milionów dolarów otrzyma rodzina George'a Floyda, którego śmierć podczas aresztowania przez policję wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi. W przedprocesowej ugodzie władze Minneapolis zgodziły się wypłacić rodzinie takie odszkodowanie. Śmierć Floyda wywołała ogólnokrajowe protesty. Demonstrujący przeciwko rasizmowi wyrażali oburzenie filmem, na którym widać, jak policjant przez blisko 9 minut uciska kolanem szyję zatrzymanego i nie puszcza nawet, kiedy ten wielokrotnie powtarza, że nie może oddychać. Były już policjant jest oskarżony o morderstwo trzeciego stopnia. Jego proces rusza 29 marca. Afera maseczkowa i błędy w zarządzaniu koronakryzysem. Na mecie kampanii przed wyborami do dwóch niemieckich landów CDU ma poważne kłopoty. Z kolei Zieloni kontynuują marsz po władzę. Wybory do parlamentów regionalnych to papierek lakmusowy przed wyborami do Bundestagu we wrześniu. Z Berlina Wojciech Osiński. Przed jutrzejszymi wyborami do landtagów w Badenii-Wirtembergi i Nadrenii-Palatynacie niemieccy komentatorzy zakładają, że odcięcie się liderów CDU od, jak sami określają, kłębowiska drobnych aferzystów nie odwróci już sondażowych trendów. W Stuttgarcie zanosi się na wyraźne zwycięstwo Zielonych, w Moguncji zaś na przedłużenie rządów SPD. W przeszłości partia kanclerz Angeli Merkel nie odnosiła w tych landach większych sukcesów, a jednak wyniki marcowych plebiscytów będą ważnym wskaźnikiem nastrojów przed jesiennymi wyborami do Bundestagu. Chadecy wyczerpali kredyt zaufania, lobbying w polityce budzi odrazę, to się wizerunkowo od nich nie odklei, wróży Süddeutsche Zeitung. Zdaniem monachijskiego dziennika afery w CDU mogą się okazać dla Zielonych przepustką na szczyty politycznego Parnasu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Jego filmy były indywidualne, osobiste i prawdziwe. 25 lat temu zmarł reżyser Krzysztof Kieślowski, uważany za jedną z największych indywidualności kina europejskiego. W ciągu kilku lat nakręcił kilkanaście filmów, w tym Dekalog i trylogię Trzy kolory. Jego twórczość estetyczną w formie cechował niepowtarzalny klimat i artyzm. On sam mówił, że jego ambicją było tworzenie filmów pokazujących uniwersalne wartości. Wszyscy spotykamy się z tymi samymi kłopotami, że kłopoty z interpretacją rzeczywistości, z zobaczeniem, z wyrażeniem siebie w rzeczywistości są wspólne dla wszystkich. Amerykanie, Rosjanie, Bangladesz, wszyscy przyznawali się do podobnych kłopotów z sobą samym. Jego film Czerwony miał duże szanse na Złotą Palmę w Cannes, jednak ostatecznie trafiła ona w ręce Quentina Tarantino za film Pulp Fiction. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Celine Dion. W pewnym momencie świat oszalał, a ja wraz z całym światem, jeśli chodzi o jej głos. I jeszcze mi się to pogłębiło po tym, jak miałem okazję ją spotkać też wyjątkowo w Cannes i przez chwilę porozmawiać. Wtedy rozmawialiśmy między innymi o tym, jak odpoczywa między koncertami. To był ten czas, kiedy koncertowała w zasadzie bez przerwy i opowiadała wtedy o tym, że swojemu partnerowi życiowemu, a jednocześnie mężowi, w tych czasach, kiedy odpoczywają jej struny głosowe, zapisuje na takiej tabliczce, co chce. Na przykład zrób kawę, albo zjadłabym coś. Urocza osoba i przepiękny głos. Zawsze będę ją lubił do końca. I o jeden dzień dłużej. A żeby wzmóc jeszcze dziś moc damskich głosów, teraz będzie damski duet. Będzie to Zaz i Niki Janowski. Un regard sur elle, comme toujours, elle est belle, comme toujours, tous les jours, tout le temps. Dans le noir, le soleil, le brouillard ou la grêle, un peu beaucoup passionnant. Dans les fleurs, moi j'aime Paris en couleur, mais je l'aime aussi dans le blanc, dans les flocons. Moi j'aime Paris tous les moments, toutes les saisons. Parce qu'ici vit mon amour. Zaz i Niki Janowski, błagam o jeszcze jeden koncert Zaz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej albo w ogóle jakikolwiek koncert w naszym kraju. To się kiedyś pewnie stanie. Kobiety mają głos, teraz będzie polski głos. Wielokrotnie już deklarowałem na antenie swoje muzyczne uwielbienie dla Alicji Majewskiej. Nie graj cynika na siłę, mało ci za to świat braw da. Nie mów, że wszystko w miłości już było, bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda. Więc przestań cedzić złe słowa i patrzeć wzrokiem ponurym. Dla ciebie życie to knajpa portowa, dla mnie ocean, ocean, ocean, ocean. Kraj zakochanych, długość ta, szerokość ta, miłowania głodni jak wilcy. Nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia słów, którymi mówią tubylcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą mnie pewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana, serce twe. Tylko tak warto jest. Navigare nel est, navigare nel est. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia słów, którymi mówią tubylcy. Szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd. Genialne. Odkryjemy miłość nieznaną. Alicja Majewska, kobiety mają głos. Przypomniało mi się w trakcie słuchania po raz setny chyba już tego utworu. Przypomniało mi się, że kiedyś słyszałem taki wywiad z panią Alicją, kiedy pani Alicja opowiadała o tym, że przed koncertem czasem spotyka się z publicznością i podczas jednego z takich spotkań. A, tu jeszcze pani Alicja poprzedziła to taką wypowiedzią, że wydawało mi się, że mam dobrą dykcję, a na pewno tak jest. Któraś z pań, która uczestniczyła w tym koncercie, zapytała panią Alicję, czy będzie dziś piosenka Miłowania głodni Anglicy. No i to taka anegdota z życiorysu tej piosenki. Kobiety mają głos, kończymy utworem, który zaśpiewa Daria Zawiałow, ale który ona jedynie reinterpretuje, i kiedy się dowiedziałem, że zaśpiewa piosenkę jeszcze w Zielone Gramy, zastanawiałem się, co będzie, ale wyszło perfekcyjnie. Mm.

która rzecz jasna płynie w moim krwiobiegu, to polecam spotkania w trzech wymiarach gitary do środa po 19, albo w tonacji trójki we wtorek po godzinie 18. Nie tylko gitary, sobota za 24 minuty będzie 17. Every night, now I'm ready.

Jeśli przez chwilę wydam się Państwu troszkę odrealniony, to proszę mi wybaczyć, ale tak rzeczywiście jest, bowiem słuchając Damn, I Wish I Was Your Lover, Sophie B. Hawkins, poczułem się tak, jakbym znowu siedział przy mikrofonie listy przebojów programu trzeciego. Tego dawno nie było. Yeah! The most beautiful girl in the world. To był Prince. Korzystając z okazji, że mam chwilę, chciałbym Państwa jeszcze raz zaprosić na jutrzejszy koncert o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Koncert oczywiście wirtualny, do usłyszenia w radiu, a także do zobaczenia na naszych stronach internetowych, na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronach facebookowych Trójki. Wystąpi zespół The Moon and the Sun. Jutro 19 z minutami po serwisie informacyjnym. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. A my kończymy drugą godzinę naszego spotkania i jeszcze w walizeczce został ten utwór.